annyira zavarodott lettem én. Én az igazinak hittelek, most meg csak zogognak a fellegek. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én. Szinte lerúgognak a fegyverek, legyen így, legyen ég, ma lehet. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én. Régóta tudom, nem számíthatok semmire. Régóta tudom, helyet nem tölti senkibe. Még mindig engem vádolsz, de most is mással táncolsz. Mondd, hogy lehet még mindig ugyanaz, hogy bármit is teszek, még mindig kiakadsz. Bár csak megérthetnéd azt, amit én szeretnék. Legyen így, legyen ég veled, ha nem bánod, én elmegyek. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én az igazinak hittelek, most már csak szolgognak a fellegek. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én. Szinte lerobognak a fegyverek, legyen így, legyen ég, ha lehet. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én. Sohasem, sohasem vertelek át a szívem és köztet túl nagy mostagát. Megugrottuk százszor, de soha többet mától. Mondd, hogy lehet még mindig ugyanaz, hogy bármit is teszel, még mindig kiakadsz. Bár csak megérthetnéd azt, amit én szeretnék. Legyen így, legyen ég veled, ha nem bánod, én elmegyek. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én az igazinak hittelek, és nem csak szokunknak a fellegek. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én. Szinte lerokognak a fegyverek, legyen így, legyen így veled. Annyira zavarodott lettem, annyira zavarodott lettem én. Mert te összezavarsz, ja, csak egyedül te. Te vagy ki összezavarsz, ja, csak egyedül te. Csak te tudhatod azt, hogy élek-e annyit, hogy velem maradj. Fúj a szél és dúl.